Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 8 marca, przed nami jest piąta. Trójkowy budzik. Witaj, zmiana to życie twe. Witamy Państwa serdecznie. Czwartek, 8 marca przed nami. Słońce obudzi się, no jakby nie liczył, za godzinę z wąsem zajdzie. Po 17 dzień potrwa ponad 11 godzin, a dziś imieniny Beaty, Jana, Juliana, Stefana i Wincentego. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Na pamięć dobra, ale muszę podejrzeć, bo jeszcze chwilkę temu pamiętałem pan Artur, pan Staszek i pan Paweł. No jakby się panowie zgadali. Proszę o najlepsze życzenia dla wszystkich pań z okazji Dnia Kobiet. My te życzenia będziemy przekazywać, ale panowie sformułowali to w ten sposób. Proszę, panie redaktorze Budziku, przekazać najlepsze życzenia wszystkim supermenkom. Niniejszym z utworem muzycznym z wielką radością. 5 po 5. Gdybym mogła być mężczyzną,

potrafimy dogodzić, chociaż jeszcze się taki nie narodził. Pani Ela, dziękuję za to nagranie. Podoba się, podoba, znaczy my są chwalone. 13 minut po godzinie 5 z zapowiedzi tego, co dziś przed nami, z udziałem prezydenta w południe na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczną się oficjalne obchody upamiętniające 50. rocznicę protestów zorganizowanych przez studentów uczelni w marcu 1968 roku. A w Pałacu Prezydenckim pierwsza dama spotka się z kobietami ze służb i formacji mundurowych. W czasie uroczystości planowane jest wystąpienie pierwszej damy. Z kolei w pierwszej bazie lotnictwa transportowego w Warszawie minister obrony spotka się z żołnierzami kobietami. W trakcie spotkania szef MON poinformuje o wzmocnieniu Rady do spraw kobiet w Wojsku Polskim. A z naszego trójkowego ogródka rozpoczyna się głosowanie w plebiscycie Srebrne Usta. Bardzo gorąco polecamy, więcej w porannej audycji. Zapraszamy do trójki po godzinie 6, a więcej prócz tych zapowiedzi z kraju i z zagranicy także w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio.pl. 14 po 5. Tytuł tego nagrania w w tym tygodniu jedna z piosenek dnia New People. 18 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od pulsu biznesu. Z braku lepszych możliwości syndyk wyprzedał upadłą sieć cegła po cegle. Wierzycielom niewiele z tego przyjdzie, informuje Puls Biznesu. Pół roku temu wydawało się, że mająca problemy finansowe firma Praktiker ma szansę nadal istnieć. Co prawda ogłoszone w listopadzie ubiegłego roku postępowanie syndykacyjne firmy już w kwietniu skończyło się umorzeniem, ale firmę chciała nadal ocalić inna spółka budowlana działająca w tym samym sektorze rynku. Z dokumentów, do których dotarli dziennikarze Pulsu Biznesu, wynika, że za 5 lat nadal działających marketów firma chciała zapłacić ponad 26 milionów złotych. Nie dogadała się jednak z wynajmującymi w Gdańsku, Grudziądzu, Olsztynie, Kielcach i Nowym Sączu i od września ubiegłego roku sąd ogłosił upadłość Praktikera. O tej sprawie dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że prawie co piąta złotówka w obrocie gospodarczym jest ukrywana przed państwem. Tak szacuje Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych. Wciąż trzeba więc walczyć z tym zjawiskiem, donosi Rzeczpospolita. Ten spadek ma dwa podstawowe, równie ważne powody, podkreśla w rozmowie z gazetą Bogdan Wyżnikiewicz, prezes Instytutu. Po pierwsze, to energiczne działania fiskusa podejmowane od 2 lat, po drugie zaś dobra koniunktura gospodarcza. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita i też po części o tym Dziennik, bowiem Komisja Europejska opublikowała raporty oceniające stan gospodarek krajów członkowskich Unii. W kontekście Polski Bruksela doceniła m.in. to, na czym naszemu rządowi szczególnie zależy, wyraźny wzrost dochodów budżetowych. W ubiegłym roku był on skutkiem nie tylko dobrej koniunktury, ale też uszczelnienia systemu podatkowego. Autorzy raportu chwalą nas przede wszystkim za poprawę ściągalności VAT. O tym w dzisiejszym Dzienniku. Bruksela chwali Polskę za sukcesy gospodarcze, jednak gani za problemy z praworządnością. 3 tematy z 3 tytułów, ciąg dalszy w porannej audycji. Polecamy i zapraszamy. Za chwilę kalendarz muzyczny, a na budziku 20 po 5. Pan Tomek z Katowic podpowiada, już po piątej, już niebo zaczyna się rozjaśniać. No, już 24 minuty po godzinie piątej, jeszcze w nawiązaniu do Rebeki. Pan Kamil napisał, ten krzyk, ten gwar, to ja sobie wyobrażam, Boże mój, zaraz idę do pracy. To pan Kamil z Biłgoraja. Bardzo pięknie dziękujemy, spokojnego życzymy tego spędzonego czasu, no jakby nie było, w wymarzonym zakładzie pracy. Sygnał od państwa oczywiście, mile widziane, mailowo, telefonicznie i smsowo. No a teraz w muzycznym kalendarzu pamiętamy o tym, że 72 lata kończy muzyk The Eagles, Randy Meisner, tu w solowym wykonaniu. Z najlepszymi życzeniami. I was caught in the shadows of another love and chained to the memory of my deep dark past. Life has no meaning when you're feeling sad. I need you bad. You never believe me, but I swear it's true. I was alone till I met you. You're giving me something that I never had. Randy Meisner urodzinowo w muzycznym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę. Teraz 27 minut po piątej. Przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia z historii. 60 lat temu zmarła Irena Solska, aktorka, a reżyser. Przypomnijmy, że była związana z teatrami Krakowa, Warszawy i Lwowa. Znakomita odtwórczyni ról w repertuarze modernistycznym i romantycznym. 50 lat temu ORMO i Aktyw Robotniczy rozpędziły demonstrację studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie to dało początek wystąpieniom studenckim w innych ośrodkach akademickich. Był to również początek kampanii antyinteligenckiej i antyżydowskiej, która spowodowała emigrację kilkunastu tysięcy polskich obywateli pochodzenia żydowskiego. 50. rocznica wydarzeń marca 68. Dziś kilkukrotnie o tym będziemy mówić. 12 lat temu zmarła Teresa Ciepły. Lekkoatletka, uprawiała sprint i biegi płotkarskie. Trzykrotna medalistka olimpijska, rekordzistka świata i Europy, złota medalistka w sztafecie 4x100 metrów w Tokio. Było to w 1964 roku. 9 lat temu zmarł profesor Zbigniew Religa, kardiochirurg, później także polityk, między innymi minister zdrowia. 4 lata temu miała miejsce katastrofa samolotu malezyjskich linii lotniczych MH370. Maszyna leciała z Kuala Lumpur do Pekinu. Jej los wciąż pozostaje niewyjaśniony, choć w lipcu 2015 roku na Oceanie Indyjskim znaleziono dwumetrową część skrzydła, fragment fotela oraz okna samolotu należące do maszyny. Przypomnijmy, na pokładzie znajdowało się 239 osób. 3 lata temu uruchomiono pierwszy odcinek drugiej linii warszawskiego metra. W muzycznym kalendarzu, rzecz jasna, pamiętamy o urodzonych właśnie 8 marca, pamiętamy o tych, którzy urodzili się, obchodziliby dziś urodziny, ale odeszli. I tak na przykład Mel Galley, brytyjski gitarzysta zespołu Whitesnake, urodził się w 1948 roku, ale zmarł w roku 2008. Whitesnake w muzycznym kalendarzu na przypomnienie twórczości i tego fantastycznego brytyjskiego gitarzysty. Mel Galley, wspomnienie. Mel Galley, Whitesnake, ciąg dalszy kalendarza już za chwilę. Teraz już po 5.30 prognoza pogody. Z południa i południowego zachodu napływa ciepła polarno-morska masa powietrza. Ranek miejscami mglisty, a więc uważajmy. W dzień pochmurno i deszczowo, do tego na Suwalszczyźnie możliwy deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr umiarkowany, ciśnienie rośnie, temperatura też, bo w dzień od plus 3 stopni na wybrzeżu i Suwalszczyźnie, 3 do 5 w centrum kraju, zresztą tak około 5-7 stopni w większości regionów. Najwyższa temperatura dziś w Małopolsce do stopni 10. love me do. Beatlesi w kalendarzu muzycznym, tak jak wczoraj. No, myślę, że takich wybranych wydarzeń z historii zespołu mogło być co najmniej kilka dziennie. Piotr Metz pewnie serwowałby niezwykłe historie, które urozmaicone byłyby nagraniami przecież liczonymi w setki czwórki z Liverpoolu. No ale dziś druga rocznica śmierci Sir George'a Martina, brytyjski producent muzyczny, kompozytor, aranżer. Był producentem i aranżerem większości nagrań Beatlesów, nazywany w związku z tym, że miał wpływ ostateczną postać twórczości zespołu, był nazywany piątym Beatlesem. Za 24 minuty szósta. Ważna informacja drogowa z drogi numer 32, odcinek Gubin-Krosno-Odrzańskie, to województwo lubuskie. Po wypadku droga jest zablokowana i tak może być jeszcze przez godzinę. Droga krajowa numer 32, odcinek Gubin-Krosno-Odrzańskie. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Państwo podpowiadają, między innymi nasza wierna słuchaczka, pani Kasia, oczywiście wiejska korespondentka na wsi mazurskiej, marcowo-zimowo, ale z gorącymi serdecznymi pozdrowieniami. Bardzo dziękujemy. Wczoraj też od pani Basi taki sygnał otrzymałem, by już dać znak, sygnał, że pora iść spać, bo to już przed godziną szóstą przeciąga się, ten ranek przeciąga. No to szybciusieńko. Prysznic, śniadanie i do łóżka. Sygnał od naszego duetu Stefcio i Tomcio. Dziś pan Tomek 2-3 minuty wcześniej od, no nie konkurenta, partnera korespondencyjnego, niech tak będzie, u pana Stefana. Dziś na polu za oknem całe trzy, mokro i coś jaśnieje, to mielec na słuchu, a u pana Tomka w Płocku zimowo zaczyna się dzień. Nie aż tak. Niebo zaczyna się rozjaśniać. Tego się trzymajmy, oby do wiosny. A do wiosny już coraz mniej. Najlepsze życzenia urodzinowe. Ach, 39 wiosen dziś stuknie Tomowi Chaplinowi, angielski wokalista zespołu Keane. Z najlepszymi życzeniami teraz nam się pięknie zaprezentuje. I'm dzień też urodzinowo w muzycznym kalendarzu. Sygnał od państwa, między innymi od pani Eli z Opola, meldunek sprzed lustra podczas malunku, dziś na liczniku 2 powyżej, byle do jutra. No tak sobie to jakoś rekompensujemy, że to mały piątek, a jutro już, no dobrze, nie wyprzedzajmy. Po porannym rozciąganiu twarzy typu ziewanie, popijając kawę, przygotowuje się na nadchodzący dzień. Za oknem plus 3 to z pozdrowieniami od pana Artura z Zamościa. No i jeszcze przysłowie od pani Ani z Gliwic, kiedy starzec chory w marcu będzie zdrów, lecz gdy baba w maju słaba, pacierz zmów. Takie coś w nawiązaniu do dzisiejszego dnia, może trochę niepozytywnie, no ale tak jakoś wynika z mądrości ludowych. A z kalendarza muzycznego na 18 minut przed godziną 6 najlepsze życzenia, bowiem dziś 54 lata kończy Peter G., perkusista Frankie Goes to Hollywood. Kalendarium muzyczne. bit of me sleeps underneath. In the bed of my soul, lying next to belief. If I toss where I lay, I might turn her away. So I try to fall still, dreaming someday I will wake up with you beside me. With all of your love inside me. A bit of me keeps to the sky, on the back of a cloud, unaware of how high. If I stay where I lay, I might drift away soon. From the pull of the sun, I am full of the moon. Baby, you're the one that grounds me. When the sounds of this world surround me, your love. Pan Jacek odkrył, że dziś w budziku prawie same panie, ale w muzycznym kalendarzu sami panowie. No tak wyszło i na zakończenie dzisiejszego spotkania z kalendarzem muzycznym Sean Mullins, amerykański piosenkarz, autor tekstów. U niego to urodziny. Zmiana kodu na piątkę z przodu. No a teraz za 10:06. Czas na country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Czy pamiętają Państwo taką piękną postać, gwiazdę muzyki country, która nazywa się Dolly Parton? Mówię do młodszej części słuchaczy trójki. Otóż Dolly Parton, na pewno pamiętana doskonale przez fanów country za liczne przeboje, jest jedną z najbogatszych śpiewających artystek na świecie. Jej majątek wyceniany jest na $500 milionów. 500 milionów. To naprawdę fantastyczny sukces. Ale nie o to chodzi. Dolly Parton zrobiła pieniądze na swoim fantastycznym talencie, poczuciu humoru, swoim po prostu także biznesowym podejściu do interesu. Przypomnijmy jej piosenkę z 1977 roku, która pochodzi z albumu New Harvest First Gathering, czyli Nowe Żniwa, Pierwszy Zbiór. Applejack to piosenka o jabłkowym królu, o takim dziwnym facecie, który pomieszkuje koło wsi w sadzie jabłkowym i przyjmuje oczywiście dzieciaki, które częstuje jabłkami. Potem gra na banjo i zawsze jest bardzo, bardzo wesoło. Ta piosenka z płyty jeszcze winylowej. Dolly Parton. In this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. And Applejack picked apples, but he picked the banjo too. Play a song for me, Applejack, Applejack, play a song for me, and I'll sing. That old Applejack had made. Then he'd take his banjo down. Then he'd ask me if I'd sing. And he would play the banjo and I'd play my tambourine. Play a song for me, Applejack, Applejack, play a song for me and I'll sing. Play a song for me, Applejack, Applejack, play a song, let your banjo. He's gone. Oh, but he left me his banjo and it always takes me back. And every time I play, I still hear Applejack. Everybody say, play a song for me, Applejack, Applejack, play a song for me. And I'll sing, play a song for me, Applejack, Applejack, play a song, let your banjo ring. Kantry w budziku ponownie jutro przed godziną 6:00 polecamy i zapraszamy. Coś na rozgrzane serce dla wszystkich, którzy wstają wcześnie rano. Pozdrowienia za oknem, co prawda deszczyk, ale taki lekki i ciepły. Z Bielska Białej pozdrowienie od pana Roberta. Tam 26 stopni. Znaczy tam, bo pan Robert chwilowo w Brisbane w Australii też nas słuchają. Bardzo pięknie dziękujemy za życzenia. Aby tradycji stało się zadość, 8 marca, bardzo proszę. Za zdrowie, panie! Szampana pijmy aż do dna, panowie. Za zdrowie, pań. Za zdrowie. Jedyny toast, który niechaj wiecznie trwa. Dziewczyny treścią są naszych snów. Dziewczyny dobre, dziewczyny złe. Chociaż dziewczyna marny to zbój. Bez dziewczyn nie ma życia, życia nie ma, nie. Za zdrowie, pań. Za zdrowie. Spełnijmy toast jeszcze raz, panowie. Niech wiedzą, że bez nich każda chwila to utracony już na wieki wieków czas.